کنځه راوز دا د وبو دا خوشو خوشي وبه دا شیرینی لذیذی دا وبه دا یخی رونی وبه دا د چا د گیډی راوز دا د خارو د گیډی راوز کاکا دا د دنیا د آبادی خو هتیا فی صد بلکی کدا وای چې سل فی صد دا ګرد د چا گیډه دا تم زکی گیډه دا خو د غادش د همزه کی را لخص دا ټول ما دنیات در ترات کړي دا اوس پر لکم زې راوز دا دمزکی سخراوز دا تیل د کم ځای راوز دا دمزکی سخراوز چې نن نګر د اسمان مخم په جازو اخستې هو ځغلې په چا ځغلې پر دا تیل ځغلې ځانو چې شمارې خو دې اوس کم دې لږی کړ دا دمزکی راوز د غلط شو دې دا بیا باخې زوی نو دې سمې منطق نه ویلې چې یې نه ویلې یا خبيس یا خبيس ساره خو خلاصو ځان نه پکاو کیاسې غلط کړی اوس خو په ویل تی خو ویلې کړ نو قیاس غلط نو یعنی قیاس بد کار نه دی چې دلاله قیاس غلط قیاس بد کار دی ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين دینو سود ساجدانوس یعنی سجده کنندگان سنوس د خدغه ویلکن چې ولکه زګرس قال ما ملك الله الله خبرو خدا د جواب او دنیا منظر عام ترا واسطه چې دی وایڅ دغه کی خو اصل خبره ده د دشمنی چې ده هغه خخ په غلط کې ښکارا کول جهان ته بنی ادم ته ورشوې چې ګوره د ستا په خلاف بنی داسې عداوت لري کنه ستا په باب کې ده دغه نظریه ده کنه الله ورته ما منعکه الا ان تسجد چې شو مانیت کوم شي تر او ګرځولې چې تاسو سجده نه وکړل یعنی کوم دلیل کوم حجت کوم برهان کوم وجه یو شیخ به یو راشه خو بل لري ول دا خبره اذا امرت که چې کلمات امر کړلې پر دې باندې چې تاسو سجده وکړ حضرت آدم قال انا خير دغه هغه معنی دغه دی زه څوک تر د افضل او بهتري خلقتني ول خیریت دلیل ول خلقتني من نار او خلقته من طين څنګه چې به ورته ول علاقه ته به زه بهتري والولد سجدن خو بهتر والواجد بهتر والخلقتني من نار وخلقته من طين جدوره پیدا کړم دی څوک هر ول نو ول نار واخر من الطين لهذا نو زه خیر سو د طين لهو الخير ته ویل چې سجده وکړه وغیر خیر ته نو دا خو د چا د عقل خلاف دا ستا حکم د عقل خلاف نو دا حکم د عقل خلاف دا واجب الاطاعت نو زکه ما اطاعت نو څوره ډیر قیاسونه نورم پکې ولګید دا نتیجه لري قال خلقتني من دمرتول خلقتني من نار وخلقته هو زمير قدر معلوم څوک شي بابا هغه مرکز زکر یې کني خود مخود معلوم دي دغه بابا خلقته من طين قال فهبت منها فما لكن لك ان تتكبر فيها فاخرج لك من الصاغرين ته خونو په جنتو کې ګرځید الله ورته شه د جنت خونو د اکسان زید چې کامل اطاعت لګ دلته د اکسان دلته بنو بیا تزي نولي چې ما خبرې مې نه هم نه چې وو شیش بچی په جنت کې او ځان ته به جلاک سره جوړ کړی چلو شاباز بستر دی واخ د مدرسې قانون چې څوک نه مني هغه په دا مدرسې کې د یو سکند د اوسېدو حق نه لري په قانون الهي باندې د کی شک نشته په یوه نو دا وایي د دنیا جهان مسلمه اصول دي چې یو څوک یو ستاو ملک تر روان دي چې تا په پاسپورت کې د دای شرایط منلي چې دای تا وې زول ورکې د دې معنا دا د استعمال تورلم د قوانين د ملک بزن نه ماتوم هغه مطابق به ژوندۍ کوم کله یاله ته پر پاسپورت د ویزې پر وخت ورتول کی چې ستاسو دا قانون ز پابند نه هغه وې زور کی هغه بیا د فریجدي یا چې کله بیا په دې ملک کې دا قانون مات کی بیا فریجدي د ستیوونی چې دا ستړلې هغه ملک ولا لکل زه سمش قانون نه مني الله او شپ جنت کې وسیر یو ځما تش نه مني احکام زابطی نه مې کشه کشه کشه وزه وزه وزه وزه شاباس شاباس ګلګه بستره بستره یو طالب ته بستره ور قال فهبت منها فما يكون لك ان تتكبر دي جنت نوزك شخص فما يكون لك ان تستانه فر دا جواز ګرس ان تتكبر فيها چې ته ځان دومره غټو بولې فيها په دا جنت کې دنه نه ګرځې او بیا ځان دومره غټ بول فخرج انك من الصاغرين ځه ته بده ذلیل وسخه ته بده چا اسخه ذلیل ذلیل وزه قال فامثلني يا يوم يبعثون بس دستي اول چې دستي مې موشت ته یو څه مهلت ما ته راکړه که خدای سر خلاص چې بابا دا مم چې کسان دی یو څه ولې څه زمانه مهلت راکړه دستي مې موشت هغه ورته لوچې ول تر کومه وخت اله يا يبعثون ول تر هغه ورته چې خلک راپورته کی د داس داس د خر بچو دا د زکندن زغی ځان بچ کاو ته چې وې بلته کې قرآن کې هغه وضاحت راځي. هغه ورته وویل هغه زما خواهش ده چې بیا کم وخت پورې ما مهلت درکاوه. دلته خو اجمال دی، اجمالا جواب دی. بلته کې دا وضاحت دی چې هغه زما خواهش ده د خو دا غوښتي دا زخنده نه بم خلاصې کن. الله ورته وویل هغه بیا زما خواهش ده تر یو وخت درکوم، اله حین تر ډېره وخته پورې درکوم، لیکن چې کل نفس ذائقة الموت، نو په هغه کې به موت پر ده هم راځي که نه بچ کېږي. قال انظرني الى يوم يبعثون، تر هغه وخته پورې ما ته مهلت راکړه، یعنی دونه ډېر وخت راکړه چې زه موقعه پیدا کړم ورباندې د دې بني ادم سره، د ادم سره د انتقام وخت. الى يوم تاغ ورځ یبعثون، چې انسانان راپورته کېږي. قال انك من المنظرين، ته به د چا څخه، د هغه کسانو څخه چې هغه ته مهلت ورکول شوی، یعنی هغه انتظار داده شوه چې هغه څه انتظار به کول کی. قال فبما غويتني لأخذن لهم صراطك المستقيم، شراوتي دستي ليش كي ونغشت لي خدي ثلاثه ويل دم كي يا ورك لكن قبل فارمولا خو جوړه کول د اف سبب بني ګمرا سمول هو ول فکر حق کې پیښت ګوتي ورته وڅن ول فکر ان کې پیښت دا بني ادم چې دا چې به کما چې په یو زری نه په هر چل چې می چل په جوړې دی ګمرا کوم به دا هر چا دا حال مناسب د موقع د مزاج مناسب اغه سړی به زه گمراه کوم. سارا والوتی ته سارا په چل گنای پیدا کړی، د شهر والوتی ته شهر په چل پیدا کړی، ځوان ته د ځوان په چل پیدا کړی، سپینجری ته د سپینجری په سپینجری اتیا کلن به نو دی وس شو زنی وایس هغه خو له دی اولی ته نه دی کنه خو نه شي کولای کړه ری کوي یا ته کان نه شي کولای کړه خو زبرت چې کړه هغه چوک چکی دا چې ته بیا ځو تجربه د ځوانان بیا په وخه خای خو نو یو واقعیت ده کنه دې خو دروغ نه سي چې دا هیڅ ماته وګورئ دا بیا چې تر خو دروغ نه دي نو هغه بیا چې هغه به دا سارا کې دا نه بیا بشین وری ګرځته ورس غیبت پکې کړ زه ما بشین مونږ یو کې بل پیتاوی تک شین اصل کړ نو توک خو ځکه به هم نه وایې باز نو دا غیبت ته شک شلې تر دا غال لای مزدیګر تر ما شان چې اذان کیږي کړ دو په خر غیبت یې پر کړی د روزه بیا پر غر کړی ته شیطانتونه یو بل ته د سیسی د اکشران ته دغه په زړی زړی خبرې په دماغو کې وراچول، نفرتونه او عداوتونه د دابل کورنۍ د خاندان سره چول، بس په دغه دنده لګیا کړی دا وی د سارا د دې ها دا خو په داش منجری په دغه دنده تخته کړی دا در څه خپل دا د شهر ځوانانه بیا په دغه کډر لکه د سپه می توکل ورځیدل تر ما شامه پور یو شی هم لاس نه ورنسی د غیب څه کوي از خو نو سپېمه تا کال دغه معنی د تن رسیږي ما د پیسې په دا انجلې پیسې ګوره په دا بیا یو ټوکره پیسې ولاړ شي بازار هغه بیا په یو څه ولاړ شي خپل کور دا بیا فاس بیا ګوري په بلی پیسې چې هغه بل بیا په پیسې بیا په پیسې په پیسې هغه بیا یو خاطه چې نه ولاړ شي بیا په بلی پیسې بلګر دولا زیات انده پټاکتی وزنه نه وز لوی شړي پیسې نیولې کړ په ناس نه ما وزنه نه وز با دا غدنده دا د پلانې تصویر دی دا د پلانې تصویر دی دا د پلانې تصویر دا یې فتح کړ بهر حال د دون تشریح نو ضرورت نشته خو نو نه خلاصي قرآن دی. قال فبما غويتني لأخذن لهم صراطك المستقيم، چې سبب په سبب د دې چې تاسو گمراه کړم پرې ولا کړم وشه دې لأخذن زبر داسې چارو يم لار ورتنس دا ډاکو دی کنه ډاکو ډاکو ډاکو پر انسانانو ډاکی د انسانانو پر ایمان ډاکی لأخذن لهم د انسانانو ته د بنی ادم ته بکښینم په لار کې سپکن ځای کې کښینم صراطك یعنی فی صراط په هغه لار ورته کښینم بیا وایه په هغه لار به ورته نسم کما ول هغه نیغه سیده لار نه ده چې تا ته را روان ول و ول په هغه به ورته کښینم کله په یو چور باندې روان کړي کله په بل شیلې ته راچولي کله په ځنګله روان کړي کله په غره روان کړي دغه لویه نیغه سیده لار به ځینې پاتې زه به یو ګروپ دلته ځینې جلا کړم یو ګروپ به دلته جلا کړم یو ګروپ به هلته جلا هغه پای ته شي رسېدل یو څو ډنګر تر ووتل نورې چد زومې له دې چې روانېدل خو لا ښه ډېر صراطك المستقيم فغني غسيد النار بور تكشينم ثم لا تينهم بيا بنو دي ترازم حملة بكوم طريقة واردات مدن دي دغا دي اغا دي جنگ پلان مي داغا جنگ جنگي پلان اي ميلان كيكن جنگي پلان اي ميلان كيكن لا تينهم من بين ايديهم مخلقا مخلقا دامانا ندش خواب قصري مخت دريجي كن يعني يوانا وادا گناو آغا و کپدا نس گمرا فبلنا کغه نس بلنا کغه نس بل یوا حربا کغه نس کامیاب بل حربا کغه نس کامیاب بل حربا کغه نس کامیاب بل حربا پرشت مینه واسموس ثم لآتينهم بدو انسانان ترازم من بين ايديهم دا مخلقا ومن خلفهم دا شالقا وان ايمانهم دا يرستش يمين دا شطرفنا وان شمائلهم دا شپارخنا ولا تجدو اكثرهم شاكرين نيبا كي پيدا نيبا وينيكن چوك اكثر دا دي بني آدم اكشاكرين يعني اكثر بدغوي شغنا فرمانوي كفار بيكن قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين ده هغه مکالمه ده چې درب او د چار تر مابین د شیطان الله ورته چې وس وس ذلیل لشته وس خبرې دلام شروع کوي وس ذلیل او شرل سوی ده هر مدحور کم دوای د شي څوک هیڅ په دا تاسو پام کړئ دی کله کله یو سړی دی چې کمال اظهار د نفرت هم کوي شری په دا ذکر کې وی دی کړی وی کړی تبیا دي شای خدي سچ دي دلته چې یوي دغه ته دحر وای دي پورې په شا اوس په یل پورې ول سوي شړل سوي مزلیل نفرت قابل نفرت بس بلته فرشتو وای پورې دغه نو نه دي د جنت کنال د سپینستر کې دي خو سپینستر کې دي کنه دلته هو سم غرت یشته لګره خدای سره شروع د زلا فرشتو ته بوغس ګری پورې وبلا ذکر کې وای په شا نه کوي زلیل شته بس ولا تجدوا شم ولا تجدنهم بل اورت ليخرج من هذه الجنه وبز ايمان مدحورا زم کرده شده چې بعد رات ورته ملسی مزمون چا دی چې بعد رات ترچل ساوي شړل ساوي وغل پوری ول ساوي مدحورا حال كونك فداسي حال چې ته په شا پوری ول ساوي لمن تبعك والله الله ويخفل فرزان مدي قسمي لمن تبعك منهم تدغ انسانان سلي كم چاستا پيروي وكر ستا پا نقش قدم لار لأملا أن جهنم منكم أجمعين ستيد طول سخي ينتو ستا دو ياران دا جهنم بدي كل فدر دروم كن زما بيا دا قسم دي كتسي بس بس وجل بعلم بخيلك ورجلك وشارك في الأموال والأولاد وعيد هو ما يعيد من الشيطان إلا هو الوس خبل سپارو پيادة دي قرد پلاو سپارو پیاده سمانه چې خپل وسط ګردو دا ده کنه ولله خپل سپاره امر او جغوا دا خپل پیاده دی امر او جغوا دا په ما بعد کې د جملې دا مکالمه بیا په مختلف الفاظو را روانه ده یار ډیره مره خدنه دماغ مره خراب وکړ دلته د دې ځای څخه په یوه لري چې اول با نبی حضرت آدم وو د اول سر چې مشته دی اول ټکراو د نبی د چا سره برای راست شیطان زرو د مزکی مخته چې انسانان رااله دغه عداوت د لیرا منتقل دغه عداوت د لیرا منتقل هغه شیطان دی هغه بنی آدم دی هغه جګړې دی البته دا قدر دی چې شیطان دلته اوس نور ډلې مرتفیدا دی دلته خو ډل نه درلول برای راست د حضرت آدم سره جګړه و دته په اولاد کې و بیا د چا پر ذریعہ د آدم مولاد به هم د ځان سره مرګري کړي د اهل حق سره به جګړې کې څاغه غزیرا روان تاریخ لږه زیرا شو کې کړي د انبیانو تسلسل را دي کړه لا غزیرا واخت تی په پګس په فشتو په اشنه به بیا کو نو لا شي لا نه پیتاس یا د خرم را د سارا کې کو نو بل بارانو نه مو څه دغه ته ضرورت بیا خراب بیا ستو بد کار نه دي خلا یا ادم اسكن انت وزوجك الجنه ولدا خم د سمو کاله مسل بابا ادم بني الله مخراو ولاد ما ول هو ول واسه با جنت کې وسیر جن ته ول اخبل سپین شری دی بوز د ځان سپین شری هم بوز ول واسه سپین شری هم بوز ساعت نه کیږي يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه دعوا له وسيجي بجنتك لكن خبردار فكلا من هايس حيث شئتما قريش تي تي تيري ملاس بكن من هايس شئتما لك ما زي سخد جنن شي سي خوشس لكن ولا تقرب هذه الشجره يا درخت يا روشول كما درخت وعلى درخت تشوك مو يتق اذن قران لا متانه كري اكثر اغ تاريخ رواياتي او اغ بنيادم اكثر ده تورات روايات بنيدي لا غز سخ چي دغنم در چوغي نه انجر در څوګې خورما درخته مختلف اقوال زیات داده شي د څوګه غنم ولته درخته من نږدې کې ولا تخرب هذه شجر فتكونا من الظالمين تاسو په دواړه د اخ کسانو څخه سي چې د خپل ځان تاوان بو کې نقصان بو کې نو ظلم خونوم وای څوګې یو نوا نقصان خونوم یو نوا څو یعنی خلاف اولاد د نبی په حق کې خلاف اولاد کار امداسې بچ کار کې لکه ما استاد چې یو ډرام چپک حسنات الابرار سیئات المقربين لا نه دا لوی خلق دي ځکه بابا خو په دون لوی تنبيه راونی وای په دا بلی خبره دونه غته تنبيه ورکول نشتا دا اهل د اولاد به ځای دي نه کای دا کنه او وسم دغه د وصول چې کشر نه مشر زکی کی مشر په ما خبره کی ما ملي سستی ښکارای کشر ګر سره خاصه پر وها چی دا دغه دا کنه بالکل دغه لغه وخت را روان نو سکه بابا لادم ته ول وی کدا خلاف او لا کار وکي ام دا ستا په حق گویا ظلم ظلم خونو دوونه لوی وسی مفهوم لري چې له خلاف او لا را نیولې تر کفر پوری دنګر د ظلم په مفهوم کې داخل ولې وضع شي فی وزنا دا اولاو دا بل خو غیر اولاو خدا غیر اولاو کې خونم بنسبت او چاته اغه اولاد چوبو دا غیر دا اغه معلومات دا فریدای مال او د نبی د شان څخه دا غاغه خبره شو نبی والفوسوس لهما الشيطان فورا چیر شیطان صبر کېدی اوهو دوی په جنت کې ګرځیدل بابا ادم حضرت هوا په داته وسده پیدل په جنت کې ګرځیدل دوی ته چې کوم د جنت لباس ور اغوستل شوی دوی ته خدای ضرورت نه پیښ شوی چې سړی ګنده خلاصي چې انساني حاجت ته ځي یا به څنګه خپل په دغه خپل د خپل په دننه بدن پر اعضاء ولای سپرای علم نه راغلی دی خپل به ځان نو خبر چې انسان ذکر لري یا د چا ځان لري یا د چا لري په دا نه خبر ولې دا غنوال ته پیدا کی سړی په قبرېش کې هغه چیز پیدا کی ضرورت پیدا کی یا چاوش ته ضرورت پیدا کی یا انساني حاجت ته ضرورت پیدا کی یا بل ته ضرورت پیدا کی دا اوله مرحله ده تر اوسه پوری لا نورې جنداری نه دی راغلی که هر لاره ته جنت جامې پر اغوستل شي دی خپل په بدن پر تفصیل به خپل نه خبر نو غزر کې دی اعلان چې دا هر داچ ټیکن نو اترا دی فاني په ټکولې ول داچ ټیکن هغه کس دا شیطان د اوس خبر ور باندې ها زګه الله وای وای هغه ګوره هغه ته ویني کړه نو هغه په خبر دوی تاش خو نه اس خبر دوی ستې هغه د بدن هغه حصہ ښکارا کړل چې هغه ته قتل د هغه ښکارا کول تاسو عیب بولید سو امانه بعدې بولید فورا تقریر یو ته شروع وقاسموا اني لكم انا من عشرين والما شاء الله تعالى تغودا بابا دام الاسلام تقول قلت بدا بيجي دغ درخت شرته وين اختي منا كره خالو تاخذ مش كارنا دي اللي وين داز مش كارنا دي خبران كنو شخته ورت اللي بيكو بس نو نيكيو تفينو فلي ما كنو دير نشخي والبيام خير حكمت ولا تعب خنو يد دغ قايق خنو يكل شيطان دي كنا نو بيام دا اسرار ولا تعب نو كثير يستل دا خنو شد علمي يو علمي الوجد اصل خبر دا دغه په دا درخت کې واجب خواص موجود ول هل ادلك على شجره الخل وملك لا يبلى لا بي او بكران دا درخت کې دا خاصیت موجود دی چې څوک وګوري بیا نش پنجری کی نه پدا کی نه نه جوړ کی نه دا سلطنت بیا جنې زایلی جد جنت والا د جنت هم بیا سره نه وځي دا په درخت کې عجیب خصوصیتونه دي عجب اسرار او فواید پکشي کې دي ول نه پیدا ول قران چې پکشي کې دي او نو خدای تعالی خو مشته ول میخوري نو جدا فائدې پکشي ول اوه ماشاءالله هغه وخت چې وی ګورستې نوی راغلی واس می هدي م دون حزم نشي کولای می ادم دون کبي نه و ته تا درختی می وش دا دا داسې لږ ضروره می ادا غواړي د دې هغه می و داسې ده هغه حاصلې دی نو زکه خدای تعالی یو هغه حکم تدبیری او حکم تشریعی نه څه تقریر ورته شیطان دی خبيس کړ ته نو اوس غوښنی ولې کړ چې از واک سیو خو خلک کی کړ چیرې فرشتي د قرآن تاب نه لیکل فرشتي ولاړ دي ته فرشتي اکی دل لري قرآن چې ولاړ دي کړته ولاړ دي وژنی ولې دي کړ خو ګر کی کړ انت ته خو مکه تیر شي دی ولا هر وای هغه غوړ دي کی شروع از ولک څه غوړ دي کی کړ بس نو تقریر ورته ول ما شاء الله اوس خو دې میاده قوي سو لا وخت در باندې تیر شو دا شو ما نه د خدای شو هغه څنګه نو تشریعي حکم نو هغه یو تدبیرو یو حکمت یو مصلحتو هغه تر خپل وخت اوس ما شاء الله میاده دې قوي سو لك دا تقریر دته وکي مؤمن خو المؤمن یو غل ته یعنی دې دې سکتا مؤمن خو سپندلې کن بس یو چا قسمونه ورته واخ درنه ول نه وی کا دا بل الله ما دي خدای خوار کی کوم زست دای بد خوای ما کن په خدای چې خیر خوای ما نستې د گټ د پاره وایم کن یک اکان ما سره پیښو ستا د گټ د پاره وایم ستې د فائدې د پاره وایم هیڅ نه منې کن تخریر ورته شروع قسم یې ورته واخ او مومن ته چې د الله نوم واخې نو دی خو لکه مال ګویل شي زنه یقیدش ولې المؤمن خو یقیس علی نفس المرء یقیس علی مومن ته د خدای نوم چې وستې د دې د قسم اخی ظاهر د معلومه دي چې په قسم نه نو دی نه فنا کن اخی عبد الكريم تقرير وك سبين سيد هي تم تقرير وك ها غام بابا سير والفراز شعره بي اخرك وان بكواس سبين سري خدا لو خابدك قول يا قربان لك اخر دغه شپې دغه تره تیر شولې بل ورځې قرار بیا خدای چې وخت په دمه باندې فنسی آدم فلم نجد له عزما الله وین چې ګیرج دغه ځای باندې ونش دا احتیاطي ولي بیا نکو په هر حال دا خو د یو زمانه بل مرحله باندې بیا خلو بس ورلې قرار نه درختی و دروي هغه شین سره خدام وس روانه یار راځه بیا باندې سپنجری کیرو بیا باندې په دا کان کیرو بیا به نظری رو دا جنت بام گرده همیش از مجوی ترازه چور اقبل کور دی نوالی نبور جی کنه بریده کور تاور چی کنه چلای بیا پشتنه شیطان دوزخ تا چنگ ورلی احمق شیطان جنت دکشالا تا در تا تیر سکا اکا پینزو پینزو سوار در تیر سوچ چی چرنگ ورلی ال تا ورلی خدای تعالی تر دغه وخت ګرځې د دې لپاره باقاعده حکم د وټولو نو راغله اطلاع ورته راغلی و چې ولارس هغه حتمی د اخراج و هغه وخت لا نو راغل لدغه وجه حالت خو دوه واره خبره نه و چې وسوله او بقرم په نس وخل مال تلچ کې راځ غره تکشي نه رو دشتلګونی چې کن هغه مې درته وویل چې یو مخ کې اطلاع خالی رااله مهتمم مازی طالب ته چټی راوستول چې لکه تا قانون مات کړی دی ته د مدرسې ووس آسامه د ول مليسه دوی ورځې مهلت راکسه ځای پیدا کوم بیا درې ورځې بعد راغی پر تو درې دی ول وس او بستر واخت را بده مهلت ختم دوه حکم وکړه دا وخت پوری لا دی چی شو هغه وخت خو جرمونم نو کړی بده هم نو کړی کاکا خو سوپی وکست ځان کړ په خدای بیا ورلا هم کې ول پریر د چالو امتحانا نه ورلا چیرې ور پریر چې هغه عمر او د خدای حکم مات هم کې داغه باوجود الله دې لا غرج دې الله ته پریر شي وو استلې لا نو بیا که استلې هم وو نو الله ته کوم دا ګرانه چې امتحانان دې دی ور پریشي بیا دا کله ضروری دي چې د وسوسې د القا د پاره بچ دې چیر وځي جنات ته نن وځي څه د لای د تخته کلا دونه تصرف ور کوي د لیریم دې څه کولای خپل وسوسه القا کولای دا دونه مشکل کس نه ور وای چول تقریر ورته ورکي دا ګټ تکسي د دې معلمي چې بقاعده مکالمه وا د لیری القا هم نو ته دغه وخت بقاعده دی وتلې نو دا ګرد مناظره او دا ګرد مباحثه او دا سجده په جنت کې د نن نه لکه سپېښ شول ته دا وخت لا بقاعده وتلې نو هغه د اخراج بالفعل یو وجوبي یو وجوبي ادای وسې په کوکن یو څه شوي وجوب نفس وجوب قران غلې وجوبي عداله نو چې وس نو بيستراخه هغه ما جیت لا وکړ هغه ول وکړ بس دا تقریر چې ورته وکړ نو دی ویل ستې چې واخله فلاسیا ادم ولم نجد له عزما حدیث کې راځي چې اخطا ادم نسيت اخذ ذريته في روايه خطا ادم فخطا ذريته نسي ادم فنسيت ذريته والاولاد بس دغك شي وتر الخلسل دغ وكر الخلسل لكن اولادنا فكار صدا لك بابا سي غلطي وزلو فورا فخبل غلطي شماني بدا رجعت لارد بس هو تقرير وتوكي بانه قسم امر تواق سي كان دايتش وقر البجامي يا ودمي لس لي قد الجنه جامي لس دي دوار يوم تقرير تاع ري ري ري دا پاره را کشرو پټو وای په ځان اور باندې پټو بس یو دم ولګیدل فتفقا یقصفان یو دم ولګیدل شروع یې وکړل په چی شي شروع وکړل په دا عمل باندې تفقا چې ترپلې کن وای وای تفقا چې ترپلې یقصفان علیهما من ورق الجن پر ځان یې ترپل هغه درخت پانی د جنت د درختو بس دا کیفیت ور پیدا شو په دغه حال کې الله پران رخ کې ولمان درته وایل الم انهكما ولا اخت عمنا كي وبس دليل ملي لي نو واي دليل لي نو واي شيطان خد دستي قياس ورته واي خد تلا ورته لي علاقه ما شي درته شي دوك ولد نو كر دستي تخرش روك كان بابا سي بابا بني الله رجق ولا علاقة دا ولد ما نه ما نكره دليل ملي لي نو واي بالكل والجرم راسروس خطا راسروس ولا كدي ما فكرم خشدي كنو سخرافه او دا الله رحم فتلقى ادم من ربه اغه کلمات يم دور وشوله و یاره اغه د معذرت کلماتي د توبې کلماتي هم الله ورته القا کړل دغه ارتکاب دغه خطا او دغه سهوی دغه لغزش باوجود نبوت نه دی زال سوال په دغه حين کې اغه سلسله د مکالمه شروع بس هغه دوای شروع کړل خدای تعالی خو معاف کی ول چلو مؤاخذه اخروی خو نست اور باندې لیکن قانون دی مات کړی دی د قانون د ماتې دو اصول دغه دی تام مات کی اقبل مات کی شیطان مات کی تام مات کی جګ شخصي جګ وځي اور ته ته دلته چې داس تاسو جګړې جوړ کړل دلته په دای جنت کې سکه نوک دی حالکه جنت ته سکه نوک ځای دی تاسو خو دې خو را دلته خپلې په تربلګلوي سره کوي ځای لاړ د تربلګلوي ځای ځان نه دوری مځکې له ځای کله اعلی ته سره کوي و بس د جنت د دې ځای نه دی هلته نزعنا ما فی صدور من غل اخوانا علی سرور متقابلین هلته خو د خوشحالۍ ځای دی سلام سلام ځای دی د خندا ځای دی د کچکش ځای دی د هاهات خوشحالۍ دا جنګړې او دایوې تربلګلوي او د دورو مقابلې او دا دلته ځای وس ځای وس دلته په جنت کې جګړې شروع کړي ځای ځای وس ولا توبه ولو بس دا قدر توبه نه شي مؤاخذه خو نسته در باندې بلس البته به عبادت کوي بیا راځي بیا به کور گچه ول مخ مخ مفت در کړو واس په پیسو هدي مخ کې د جنت شي ولیکن واس باندې بابا د بنی ادم ته وای دا ګرش د تیناس یاس ګور ته قران وای کړ دې لا ورته وای ولا ستید بلار میراث کی نه رانی از خپل میراث راو ګرځوي کړ ګوریا واس ستید بلار میراث دی جنت جنت زمل بلار میراث دی کنه خود مده بلار میراث دی خود مده بلار باس فوس وسلم من شیطان و دفاره ده چش یعنی یا غرض داو چه دقه پا تفریق لیب دیه لهما ما اوری من سوآتی هما انهما ما اوری انهما چه دیتا ورش کارک ها ده بدن اغا حسی چه غل دینا پوچ ویر رد ستگوز ما اوری انهما کن رچ لدی سلسوشوی ما ورا پوچوی من سوآتی هما اغا بیانه وکی ما اوری کمد من سوآتی هما دو دی هغا شرمگاوی ده بدن اغا حسی چه غت کتل انسان فطري طور نه خوشي چې بل ورته وګوري اذ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين بقالدين قسم ورته واخس چې ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره دې رسخه تاسو نه اوس منه کړی الا دې سبب دغه وجه چې ان تكونا ملكين چې ګس فرشتي د سجوري او تكونا من الخالدين چې همیشه به بچی وي واست دې د حکمت ده کوم دا خلل دوار به ګرځي فرشتي سي ګرځي وره په جنت کې اوسي ها لالچ کو نو وی لالچ ور کوي فدلا ما بغرورین دې دوه د رهنمایي او کړل په دو کې سر بغرورین په دو کې سر رهنمایي خورته کړ دلایل ورته ول فلما علاق الشجرة تشدي دوار تشك درخت يوكن بدت ما سوعاتهما تفقا يقصفان يا دم دي دوار تشكار سدو دي خپل شرمگا وتفقا يقصفان عليهما من ورق بس يو دم يا لاس روچ تفقا سمنا ترفلي تفقا لاس يا شروع وكرل تفقا سما داس تي شروع وكرل كان تفقا زيد بس من ملوي بس لاس يا ورواچ وي داكار دستی یې مشروع پر وکړل چې یې باندې شروع وکړل یو صفانه چې تر په لیوه علی ما پر خپل ځانو باندې مې ورکل جنت د غدرخ څخه د پان پان د جنت هغه بیا لاله و چې کوی د انجر پان او تو ګل چیش پان او تو د کدو پان او دا هم لا یاندې دا به زه تفصیلات چې هغه نور دخت نو ورکولې دا یو کدو چې واغه پان ورکړل دا نور ګوت ولا کې چا کرا سره ولا کې چا کرا سره کې دوه دولت ګوت به مخه بیا واپسته نا یو کدو خپل پانه ورکړل بس دواره یو خپل او یونس علی السلام خو نو ول دا کدو بیا ته ځان لاندې کړی وکړ ول ته خدای خو خدای تر خدای د سر خو نه خو پاتې شو ول راس دې سایه کې پټ ولك الجنة ونادى وما ربهما عند دي رب دوی تناري كرلي علام أنها كما عن تلك من شجر أي ما تاش نواس من كرلي دغ درخسخ وأقول لكما دام در تويلوين الشيطان لكما دو مبين شيطان سايدا فارا دشكار دشمن دا دير بدترين دشمن اجداد دشمني يفتح همند قال ربنا ظلمنا ايج تقرير نوكي چه غونو دادا شو يعني عوزر نوكي صدر نوكي چدا یعنی حجج و علت و وجوهات یا نکړې ولا تلاش چې دا نو دا وجه ودا درنه وجه ځای پر ځای ربا بادارا خلیتی رسول وسلم بس خلیتی رسول سي هیڅ دلیل نه پروايي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مش بخبل ځان تیرې وک مش بخبل ځان تاوان وک انفسنا فخبل جانو بني وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كترحمنا رباني وك او تزمر مغفرت نوك نمر بيقين اندخا تب توان جنو انسان انسنوس قال اهبتوا بعضكم لبعض وعدو ولكم في الارض مستقر ومتاع اللهين داغ اخري دو ما دار دي كانت داغ غير توك دي دو ما دار دي دتم تا دار سوي شو زيكن لا دو ما دار ولزي ماف ياس لكن داخله بند قانون دي مات كاري دي لمدرسي بوزيكن قال اهبتوا ها ناراضي بني ها استاذو متمی مطالب سر خوابه دیو سو مخ خونو لمدرسیه میسته ای ناراضه مو بیانو لمدرسیه ویسته ای ناراضیه خاتم سول دغشنو بیا تاک راتاک خونو پا مدرسی پا بندی خوبا نو بیا ورست راتای کلکن قالا فی تو بعضکم زیک شد سی تاس پدا سی حال کیچی بعضکم لی بعض نیادو تاس بیو دبل لفار بس سر دشمنی یعنی تاس دشمنی سر اوال لگیه دلک ولکم فی الارض فدام زکه کی مستقر نستید پاره داستوګنی موسم دی وخت او متاعن الی حین تر یو وخت پوری فایدی اخستل متاع ثمانه استفاده بکوی. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون دغمزكي الله ورتولش تاسب فدغمزكي زن كوي وفيها فتموتون فدغمزكي بمري ومنها تخرجون بعمل دغزي بيرتا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دت دغمزك يا بني آدم وشخن البابا كلارك سيورتوك وليبه دا دمزامون قلت وجون توني وي ولا دا دمزامون یا جامل شنو میره بانی شدی ولو دا دم زمان اللہ را نادیک لیل ولگو آره دا بیلی دا شیطان دا داشت دکستی پلاره داشت بیزا تکی تی بیا با پسی است پیرد شرم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم مریش لباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہ لچ لفر توافونه کول ملزو مریه دا خود دا دشمن عمل لی چیستی بابا زقی جامعه ویستلی دا انسان عزت و وقار پا چش پا جامعه کی وست دا بدبخت احمقان تو او گوره چه اغا دا دشمن بدترین دشمنی و اغا پا دا شکل شکاره سو چه لطه کپری ویستلی اووزی لطه کپری ویستلی دی کاری سوابی هم پولی چونه احمقان است یا دا شیطان پس ریا جب درامی ہو کی لچک کنه کلی هم ہو کلی زنی کشلی ہو بیا بیش حباس هم ورکا ول شعباس تن خوند که چنگ خوند که چی تن چخلی هم منی که گینا دی خونو دی دی چیزی کن دی بیا احمد تی پا غش دام ورکی چی داسی دی کنو دی سواب دی یعنی حماقت خونو من انتیاده کن چی پر تو کن زنی وکشی بیا کمیس رواغس پا چٹکی هم ودا ہوئی بیا شعال خواب پا تو هم کن او دی خوش شعال ہو کن ول ما چیش مداسی سواب کا دراما یک را تول کوله دا شیطان څه به دراما کوي اسکه څه به بخت ای زمور ولی حق یو څه خوب دان پوک و انزلنا علیکم لباسا و یواری سوآتکم ګوره دا الله ما در لوی عظیم احسان در سرو کی چې جامع مستید پار د جامع هغه ماده م در لجل چې لکم شیان څه څه جوړی جامع مختلف شیان څه جامع جوړیږي کنه و دو وشوت و دو قسم قسم وشوت هم جوریجی دو وری و دو پنبیز هم جوریجی دو اللہ پیدا کری دو اسباب کنه او کم دوی خبری گا چی پکشی کی دی یو خوب اللہ یخو لگرمه و محفوظ بل بش حیستاش کل اشکارا کیجی کنه دو پیشوریان بجمزا دیر بخ کل اشکارا کیجی کنه دیر بخ کل اشکارا کیجی انزلنا علیکم لباس جواسی جامی میں دغلی جلی دی داسی جامی یواری سو آتی کم چس داسی شرم گاوی در پتھئی وریشن اغا اسباب دا زیب و زینات با در لی جلی یعنی اغا جامی یعنی ریش اصل کی ولکی جی بروت ریش خو پا اصل لغت کی چا ولکی جی دا بنی مرغا چی وز دا بنی پر ولانی چون شایستش کاری کی جی کنا واقعی چونه شایسته شکاره کیش بیا دا کسم کسم بنی کسم کسم پتی چونه شایسته شکاره کیش دا غا مرغا تا دا بنی لمرغا وش کوا یارنو خواند کهوی پا خواند کهی بیا خاص دا نو لامش دینش کوا دا دا غد چرگس چی لکی وکایی دا سی لندوزای شای دینی جوز خواند کهی چون اللہ وی گوار دستاسی دا زیر دا شایست اسباب می در لیجید یعنی دا غا جامعه تاسی ام پتی اما تاشتا حسن و جمال دل در کی پا حسن و جمال کی دی اضافه کی واقعیه دغت ما مخ کی در توجه دا یوروپ دا خلقو اغا فطرت گس مسخه سوید انسانیت فطرت مسخه سوید شده چی چور پشایستا جامو کی وی دی خون کی دی زمونو چل دی نو کرد لاد چلا فرق رد جا با کنا چی و لاد شکارا کرد ولا کرد پا قرآن کرد دو نخون دا کی کن زائقه اگس اللہ رکن دی زوک نا پیش زائقه چشتی ختم زائقه قدم و در زیب و زینت در عرش و لباس و تقوی ازالی و هو و یا جامعه می در تقوی هم در لیجلید داشت خوند که یالله و یقا خونو زوینم تی نوی نی ادا تقوی وال جامعه نده دامو من داشت شایست و خلی پا کشکاری داشت خوند که وی یالله دی مجگرد متقیان که ولغت عجب بشه است جامعه ده پو اینو پا دنیا که خطه تنه ملمیش ده ورداد ده جنت لراش اغا ده تقوی ده اغا عمل وال پا دنیا که چه ده اغا ده تقوی والا عملو اگر دلتا دی جنت دا جامو پا شکل لرتا متجسد سی نو با خوند کئی دا جو خوند کئی زوالی گوی لباس و تقوی خیر لباس و تقوی اگر جامع دا تقوی دا ایر عجب شید زالی که خیر اگر دیر بہتر دی اگر تر دیر نام دیر بہتر ذالک من آیات الله لعلهم يذكرون دا ګرته چې موږ درته کړی دي دا د الله د قدرت علامات او دلایل هم دي چې څونه اسباب مستا د شایست او د زینت پیدا کړی د الله د قدرت دلایل او نشانات لعلهم شاید چې د انسان ان خبره په غوږ ونیسي ول نه نیسي ول دا لږ دي خو دغه لږ دی ونیسي بیا هم ټک یا بنی آدم یا دا آدم اولادی ولایفتی ننکم شیطانو کما آخر جاب ویکو من الجنه خیال کوی چی پا فتنه کی من نواچی پا کدی کی من نواچی بیو حلانکت او بربادی کم دا شیطان نواچی کم شیطان ولکستی بابا چوا چاو کن دا قسمان چی کما آخر جاب ویکو من الجنه چی کم دلکش استای فلاره و نکی استاسی فلاره ویستی دا جنت ینزیانو ما لباسو ما چی جامعه جنیسته لیکن دا مضمون نده دا ینزیانو ما لباسو ما دا غی جمله چی پر لپسی کرده دا شیطان دا پاره دا صفاتو دا مسلی را روانی کرده دا دید دا پاره چی دا اغا انتهایی اغا سخت عداوت چکاره که دا مسلمانان چی دا اغا دا استهی دا پلاره علاکه حقیقتم دی دا جمله چونه زور داره جمله دا اون دبا بعدن گرستی پلار بوله که نبول کم خاگرش پا بدیجی پلار یه بولی پلار کم دی خوام پا بدیجی ولون دا خواگا دیشتی دا پلار جامعه ویشتی لیکن یو چوک چی دا پلار جهد دیم چنستن یو چه سا دا پلار جامعه ویشتی لی نو دا آغا خود سری سترگ نپرونی جی اتباقو بی خیلی رلی دی دکن اتباقو نو اللہ دیز مش حفاظت وکی پر مش دی اللہ خپل دا خصوصی نگرانه یو دا حفاظت اغا زورور خیمه پراوت داری چی دا شیطان گز اللہ را نراتی جوری جی کن دا آغا از کن ینزیوان هما لباس همان شلو دیس خدا چامی ین دو دا عمل سبب دا دغه وگرزید ینزیوان هما لباس همان جامی لیر یو ما سو آتی ما چو دی تورش کارا که دو دی شرم گاوی اینو یراکم هو و قبیل و دای او دا دا قبیل اخو تاسی بینی کن دا خوار چی بینی تاسی نوی نوی غیر مرئی دشمند و قبیل من حیث لا ترونام دا اغز از خچاگا یا پا حقا کیف چی تاسی نوی دی تاسی بین دا دست دشمن سخی حفاظت بغیر دا الله دا حفاظت نماسی و بل بچا غیستا و داس دشمن دي چې اوس چاک څنګه پکې خزانه ده در معلومه زینه ده در معلوم کور نه ده در معلوم بنگلې نه ده در معلوم دفتر نه ده در معلوم دا دغه خبيث سر څه کولای شي کنه د دې سر نو بیا باغ ذات به جانور وړي چې هغه دی ویني عام پر قادر عام دی او شیطان هغه ذات نه ویني کنه دی ول بیا داس ذات نه پنايي اوسه چې هغه بیا دی نه ویني وای وای وای څوک داغه نو ذات څوک دی الله دې کړه هغه په فنا کې دی الله مجد الله دې خپل په فنا کې مشکل ګد د واخې کړه دا شي د شاو خوا کو دی پراو درې چې شیطان ګس الله ار نه یوست وقالس ان نوش ان جعلنا شياطين نوليا للذين لا يؤمنون او ګور شیطان و د چاو لیا او دوستان چې ایمان نه لري پر مؤمن باندې دغه نه چلی ما زی یو ځای کې تر خطا بس هغه بیا خپل لاس کړه دی وای یو زمرې لاړه راسه بیا بیا وای شاید بیا خدای ته وای ولولا چې نه کوي وای او نه کوي په ترڅو ان اصل دوستانو مسلط پر چا دي پر کفارو باندې وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا دا کسان دي شیطان پر مسلط دي باقاعده پر مسلط دي خپل منتر داسې په پخ کړی دی دا خپل خبره داسې پر منل دی چې د خرز زامن دي جوړ کړی کا د ورځې وار په یو پشراواړی سپوري یو خانی روان کړی دا خانه نه دی غټ غټ دا سود خار دا ګرد شیطان خرید بازی پکې کن یو ور بسپوری بیا د غلی غلی غلی شالقه په دا کناټری باندې لرګی لام ولا جګی کن بیا یو زغلی یو بیا بل وزغلی ولدا د کسان چې یو توکي دا علم او رونا نور بصیرت دلیل دانش پو دا د دینه د قبول کن چې دا ورته راوړي وکاکا تاس نو نبی راغله نو چې درو موږ هغه چې څه کړی فلارو بس پر هغه چی دا خر دغه جول دا دخر دي شيطان پر مسلط واذا فعلوا دالو لا يؤمنون توك واذا فعلوا فاحشه تنش بد يو فدغ دغ شان ظلم دغ چې دوی ته وول شو شکان کا دالت تواف مک تن وشارو کسی دیر دی دا قریشو چې دالت توافو نمی کول ناری نخو نو دروج سر گرجی دل دو دینو دیر آب نو کن شزی بیالش بیاد سسون ماستان پر آو تلی کن یو لاس به مخت نیولی یو بیشات نیولی پر بیتی بگرجی دلی دای دیر روی کاری سواب اغش سو پینو آداغو کن چه تواف چه کاؤ لچ لګر کاو ځکه چې مکه فتح سوله پر دوم کال باندې حضرت صدیق د الله پیغمبر راولې قیادت فلاس ورکی دا جانو دا قافلی مشر مقرر والوصل تی بیلانو کی چلا یا توفان بعد العام عریان اتسوک ببیا انده دا فارچش نکی تواف لطس بند زبتگا وقت لطس توافو نکی دا کاری سواف نو دغه په بارا کې دا شان نزولم دغه چې دوی ته وګورئ چې کاکا دلته توا پکې ها ته بیا شځواني هغه فلانای غاکو فلانای نه کنو فلانای کاکا نو فلانای کاکا هغه نام تو خلق نو ولوه ولا ګور دلته توا پکې وای ته بیا اوس مشته وای لس پکې دا اوس خبرې وي ځان قالو ځان ففالو فاشتن قالو وجدنا دلیل کمالي دا بابا والد دا بابا والد قالوا وجدنا بنا نمرنا بها دا بهم ول چمش په دغه عمل باندې په دغه فایشه یعنی په دغه ترتیب په دغه خصلت باندې څوک لیدلی دي پلارونه کبا پر دغه لار تللی لیدلی والله امرنا بها الله هم په دغه باندې مش امر کوي امر کړي قل ان الله لا امر بالفحشاء شاد القادر صاحب دوی وای گاگا با ابا بابا ابا ته تم نه ابي دیکھ لیا کن بابا دا ته ابي شیطان نه کا کیا او راستہ مار دیا ولنا بابا بشقون قوت من دغه و چاته تیر بیا تک بابا ته لای تیر پیش وای بابا و زکه تاوت دغه ما پیش وای د جاغه پیر د الله وانه لغه کتا و چې بابا و زکه تاوت والله امرنا به دا به مول شد الله حکم د چا حکم زال ملت ابراهیمی صدقن رواق قل الله ورته ان الله لا امر بالفحشاء الله کلف به ای عمل من دخلت لغت والواشاة تقولون الله ما لا تعلمون پر خدای باندې تړي هغه خبري چې ګرڅ در معلومین داس ورته وای چې قل امر ربي بالقسط ا قسط قسط عدل انصاف میان روي حیا نن نابوس دا الله دا مامور به دي د الله لترف زما رب خو همیشه امر کړی وي په دغه باندې بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد ځانونه را مخ مخه بالکل سیده کی او الله خپل ځان همتن الله سره واړو عند كل مسجد پر وخت کې دهان عبادت په هر کې دچا دهان عبادت یعنی عبادت خانو ته چې راځي په شدن درنه جامه کې په سنگینه باوقار جامه کې راځي د زینت او د شایست په جامه کې راځي د ملاقات در بس خدي چبې بخت انسانانه تبه وخت است د خدای په کور کې ګرځي لڅ لغټ جامع مخشلی زمونږ ته چې ورس دی یو ملک په کور ته لڅ کول ورنوزي تب څنګه څه پدل کی و یم کم نه وي که شپه د کور بيځي تیږي کړه څه مګي لڅ کول نه راوړي چې زه د چا ملاقات نشي ته چې ورځي خو سړی شه جامع وا غوندي شامه ما وتري شه د مول به مې لکه دلته داس به ول لکه کړه په خو خو نو وګنه نه کا کړه کا کاستان د وزن دی دی دا سارا چې تا کړه دا شي مول به رالک شه غټل موټه به وتړل خراب هغه خپل قومي لباس هم وکړي لکړه به امرا واخ هغه خاص مچنی به په شوګر خاص جامع به جوړ کړ د چا ملاقات نه بتلی کړه یي زمر ول ته چا کوي چې پروتګونه وکړي کمی سره وګای لڅ کو نه رایلا سي د خدای کول را روانه خدای مې کار کړ سړی دی پښتون وزګه فقا هواي ولداسي دا بالکل خريني پريني شکیدلې زړی بوینا کجامي دا د کار جامي سړی نور جامي هم لري په شرط ده دي په دغه کې مون سوخت وکړو دي خريني پريني بوې ولاري شکیدلې در په دار غټ په خاوله لري دلته د کارم کې یا راسي خدای لره خدای ملاقاتې ته سړی بس با وقار جامه کې راځي د شی په ترتیب تو دي ويا کنا بودو ويا کنا استین بیر خلمو ته کې جک کن ويا زم ټوري تم یو سره واچ وکړه والله امرنا بحق ودعوت نننن واقيم وجوهكم عند كل مسجد ظنونا مخامخ كي بالكل زوات يعني خپل ځان مکمل الله ته متوجي کی عند كل مسجد يعني په وخت د هر عبادت په وخت د چا مسجد سلام عبادت اخستای یاد زندګی په هر عمل حرکت لیک ابن کثیر دتوای ودعوه مخلصین للدين د خپل خدای بولی په هر حالت په هر مشکل او په هر حالت د خدای بولی په داسې حال مخلصین للدين چې خپل دین او عبادت په خالص د الله لپاره کوي بلچا شایبه پکې نه کما عبادت علیکم ببیت ماتا راځي پاتې نه نو ما ادم څو غلاله مبدا او ما تذکره او مخې د بابا کښو فريقا هدا فريقا هكا عليهم الضلالة إنهم متخذون يا جماعة أغدنك الله في هداية وخذل فريقا وأضل فريقا نداد ومسخف فيلك شير دي وصل أبل فيلك شير دي كان فريقا هدا عند غرب يو فريق دي انسانان ودى بني آدم في هداية كي اللهم اهدنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم وأضل فريقا بيو جماعة قمراك دلاري كم جماعت داس جماعت حقت عليهم الضلالة شفر أغبين دا قمرهي فأزل كي قرس تشتر ثابت سوي يعني أزلي بدبخت صوب كي قرس رهدايات بقسمت نو دا بدبخت دخبل بد عملي لوجه فريقا انه متقذ الشياطين ويلي ويلي ويلي والذي وشخش دا گمرهي پرتي بني لازم سله پچاوجي چې دغه سره سرس خدا فیصله کوي چې زمر مشر بچوک وي شیطان زمر لیدار بچوک شیطان بزمر لیدري انه متقذ الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون دا غدي شیطان د ځان دوست مقرر کړي دا شیاطین د ځان دوستان کړي یعنی دا معبودان باطله د تواغیت دا د خدای نافرمانه مخلوق د ځان دوستان گنلیو کن من دون اللہ دالله نسیوا و احسبون انو موتدون او پر بختی پر بالا پر بختی بختی خدا یو ردک شیطین نزان دوستان گرزولی او بیا هدایت کاری سوابول و احسبون انهم یحسنون سنعا یحسبون دام گمان کی چیمون دیر شکار دا خبی بختی نو خبی دا هدایت لارستا الله وی ولی هدایت دو دی پا برخ گرس رولی کل سول وجه دال چی کوی گمرهی کفر او بیا بولی کار ثواب یو څوک چې یو بد کار کوي او په نیت د کاري ثواب کې دا غوړي د کاري ثواب لاس اخلي نیاکه کاکا الته غوې ځنی اخذ چې د په نظر کې دا ورغلې وي چې دا شکار نه دی لیکن چې د په عقیده دا نشته اگر سره شکار دی بیا لاس نه اخلي دا خود مبتدی ده وای دا بدعت ولا نه دی او دا خو هم د خلاقت ته ولوي دا مبتدی چې کار کوي دین نه دی لیکن دا دین بولی په نیت د ثواب کوي اوس نو ملا بیا د لاري اگر ځوالس بیره غار کس بیا ګمانونه لدام کې چې دی په لار باندې یا بني ادم او د ادم اولادې خذو زینتکم عند کل مسجد په وخت د هر مسجد د عبادت یندن مانځه په هر دوران باندې وکلو واشربو شې شایسته جامې واغوندي یعنی زینت دغه معنی چې لباس واغوندي جامې واغوندي بنیادی طور زینت چې دلته قران یادوي چې شوي شي دغه جامې او لباس دغه زینت وې یاره تی بنو تاونه را نه وای چې مفسر جوړ سو یغه خونو د غادر ویکن الته ورغلی سرخی او پودر وی کلا بیا وای خدای تعالی ویلی تی چې کوي ول مانځله زم کل ول بیا ول تراویه کوم نن بیا چې سرخی او پودر مول جره میرم پس اخلاص کل په دا شوندان باندې چې سرخی مورتی ول فدا دی باندې سی دو می دو و چې سو واز ناو متوحد سو دی کل هو چې قران ذکر دی ول خدای تعالی چې هر ماجت ترازی فزینت کوي چې کوي زینت نه د جونو کالی واغ ستر روان سوی متوحد دی قوالی واز انت کولی مسجد خذو زینت کوم الله زینت چشته وای او سی در تل چی جامع زینت دی ناری دا ته فل خپل درنه جامع کراز دا سی هم جامع نه بس دا جامع زینت دی چې ستاسی کم او کیف در پټ کیتل و نو معلوم سو چی پتلون زینت نه دی پتلون نه ولی نه کیف پټی وی کم ګر اشکار کی وی چې دوه منګای دي کنه هر کله دا اشکار وی چې دوه دي کنه کله جهان نه پټ دي کنه نو هغه چې مې شي درک مړه ګرد مال وی چې دوه ده کنه لیکن البته بتا دي چې ما یې هغه رنگ یې پټ رنگ یې پټ دی نو نه دی معلوم چې دا غلان پرتګ دا غلان کمیس چې بیا پرتګم کښنه یې دا غلان کمیس چې پرتګم بیا څنګه وی چې پر وخت سجده پریوز هغه کمیس خو حالت پر ملا پات او دلته پرتګم څنګه دی کنه نو هغه ډیر تا هغه زړه کس خو نه وک نه نو که پرتګ څنګه وی کمیس ووج دی بیا هم چلو بیا خو بم لاره کمیس په پرداو چلو ټیکس نو کم سے کم کمیس خودونه پکار دی چې سړی ته د سجدي پر وخت باندې دا ژوند نه پټوي سړی لښ درون ښکار کیش درون ښکار کیش الله وای ماته چې راځي لښ پترانه جامه کی راځي دا شخوند کی يحسبون يا بني يا بني ادم واولاد اولاد اولاد دا ادم اولادي خزوزين تكم عند كل مسجد عند كل مسجد بواقي دا هر طاعت د عبادت وكلو خريست وشربو چيست د نعمتون دي تشلبي دا سوي دي استفاده جني وك شيكل وك موټر وك ريغا غړي وك دا چا در تول دا پرتا حرام دا یو قسم بي وقوف سوپيان خونو دغه موټر هم موټر هم په طالب حرام سایکل هم په طالب حرام غړی هم په طالب حرام لون چش پاج هم په طالب حرام دوه جدید شي قیمتي کپړی دی دا چې واغستم دا د وس طالبان د څه پښتنه کوي دی بونو خو هغه گیجار دی به بزاري په دا طالبان نه بگیش ته پښتنه زیرو کې چش خو نه بل خو نه سي درته وای ما خو ډیر پړولی بین نور نه سي درته وای مې د دې په در ولا کې کولا پیدا کېدل وس په لاس پاره جار روز خوش کړی او زبردست اعتراض وکړ الله که خدای نعمتونه دي ډیر رااله ول خريش دي امه يم خرو کړ دا اعتراض مې بکرا غړی واره هر ثاني په لاس غړی دا هم طالبای دي کړی په لاس او اروز خوش خوري سو سیکلان اس پرېش څوره ناروا شیانې پیدا کړې پاجونې تړلې دي موږ به په درې کاله باندې یو تراخې خاصه پیدا کړې او هغه به په سر پیچل کاکا ستاسو په وخت باندې نیستي و خدای به تاسو نه درکول موږ ته خدای نعمتون داسې فراوانی جوړ کړې د وسعتې خوري چې استفاده ځینې کوي په حلاله دایره کې دنن د خدای نعمتون استعمال موټر سایکل استعمال کړه چې جاز په اوس پر دې جاز دی وخت جاز د لپاره استعمالوي موټر واخې جاز واخې ګړی واخې سایکل واخې جدید دغه د اوس جدید اسامان چې ستاسو استعمال د سهولت ذریعہ جوړی جا هغه واخې گزار فکر کې ولګو د کالی ماشين چیرې ده څه حرام خونه دی یار هه ودا زړه زړه بډاګا نه ده ته باج باج لرونه ژوند دی مصیبت دی ورته جوړ کړی نه پریږدې کنه اوس ته خامخا په دانو جوړ باندې اغه زمانه چې صابون لام نو انت مې دایو قسم څه بلا شوري موري وګز چې یو زمې مې نه بس هو زمر زمانہ او مش پسمه کالی وینځل دوستې نو بیا څه بلای او زه هم جوړ کړی دي کا اوس د زمې زله کم دی راو بیا نو خدای دې اوس نو سخت کې پیښې ډیر څه وسایل ډیر څه ذریعہ ډیر څه خدای دې پودر نه مراله صابونه نه مرال مشنه دې مشین په کور کې نه پریږدې گزار په کور کې نه پریږدې بجلی په کور کې نه پریږدې هغه وخت مش بتور دو تناس په یو خونه کې کړ نو زه یو امر ته زمانہ داری او جلا جلا خونه تک ساری خدای نه ولاد فقاهونه دا وشتن دل نو یو ځا خونه بو دغه د ګرد وکړ دوه زامونو به واده وکړم په دغه خونه کې وکړ غفنا درته کو ولا چې وې ګوري دا دانه بلا ساری قدیمه شو سم پاتې کړ باز دا اوس د خونه بو غت د بدلته مې ما بم دلته طرفای و هغه بم دلته سوړاره هغه بم دلته فروت دوه درې زامن مې ده و دوه والا هغه بم دلته فراتو غوا بم دلته تړلې و بل زړه مې شي بلنګې دلته هغه به پدا بل کوچ کې تړلې یو ډرامه خونه نو ده وز خامه خاطی هغه زمانه وو غوسه چې به کاوه غوسل خانه کو نو پس ګډوارې برسې به په لاس ور د غویان په خونه کې به و دراو د غویان په دغه پچ کې به ولاړو په سر به و بتو یو لیکل چرا پچ دې فکر په تا چې هغه چم دا ور دا انتها پسندې ده شه دا درجات پسندې دي ګر دا مونه دا څه ورته وای دا درجات پسندې حلال وسایل چې الله پیدا کړ ته هو استفاده وکړي په خپل لایره کې دنن کلو وشرب مریا ملاسر په دغه ورځ جوګ جګړه مې وکړه دم تم پریشو چې د خپل تقریر ختم کړي نو هر ما مخبر او ګرځي ما دلستې تاسو ته تاریخ زدر توا تاریخ بیان کما تی چې چله کول هغه مشهور چې دی موږ په تاریخ یا ورشن پر تو کې هغه قوم ته واسکا نو څه د دېم کولې په شل کال پنځه ویشت کال به وشه دی دا د جری کو نه چې به د لته بلا کیم سا شیر کپڑے واغلی لیکن نر غوندي سبق ته وایشه نر غوندي سبق نه وای زما واچک لکه فتوا ده هغه بندوري حرام دا شروع کیو سید الحرام دي بل مسلمان ځای نه ولي ځکه بیا دې ولا خپل کار او بار دې کې دنیا سبق واش شی خوري شی شی شی اوبندې د خدای څوره د نعمتو څخه استفاده د تجارت کړي دا غلط استفاده کوي وکړي لیکن چې بیا صبر تیر څه څه دا څنور غوندي خبر ته وکړه دا څنور غوندي خبر ته وکړه چې ځان پر قربان کلو وشرب ما ته صرف نه وا دا حدث خدای باندې مو زه انت الله دا مسلمین چې دا حدث دا باندې وځي دا ما پسندې دا مخلوق دی خدای له خوشي قل من حرم زينة الله التي يخرج ورته وایي چې دا څوک دی دا ذات چې دا الله ته کوم شي دا شي شي الله حلال کړی دي حرام کړی دی التي يخرج العباد چې الله نه ذکر یې ستړي دي شاده پاره د خپل بندګانو والطيبات يا رفاك إذا شيان لسكو شو مقاير السيري دي دفات قل هي للذين آمنوا دي خلنا سير دولي تتوي شوك شو حراك تور تورا شو داب مؤمنان دفات دي فالدنيا كي خالصة يوم القيامة يعني فالدنيا كي بهم استفادة زني كايسي أو بياخو دا طيبات درس بياخو بيا فآخرة كي خالص دولي كفار للج هدي الدنيا كي خلو چوك الاستفادة كوري كفار يم كولي سيغل دنيا كولي لكن فآخرة كي خالص دي چالا بارا دي دا مؤمنان دفارا دي فدي دنيا كي مؤمنان استفادة زني كولي سي هل بتا حداق بني مقصود بني مبلغ علم بني الله امر ربنا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا لا في غدر ولا في الليل ما دغ الدنيا دا دنيا سال سامان بس مش ده علم هدف مو بتاوي او بس مش ده زندگی مقصد ما کردو ده الله پیغمبر وای بس مسائل کا چالو چالو کی ترا لو استعمال لك بس استریه ما پس اخي زندگی هدف ما کردو بیا واس الله پیغمبر وای چې لا تجعل الدنيا اكبر همنا ده لوی مقصد ما کردو ولا مبلغ علمنا مبلغ ده علم ده غني مبلغ دا علم چې وی الله وی کوم سهل چې په تور په استر زیستي مالو زیستي په دا راکي دا حلال چې الله دا تکړه ده د ما دا تکړه دا معنا هم نو چې ما ته د دنیا ته د کوم چې زیته د بشري واقع په چاره نه دا لار چې زه زه سهل دي پلار سره لري ورونه لري قریبان لري لري مسلمانانه څوک شي ولا ورکی دا هدف علم دی الله پیدا کړی ته استعمال کړی يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لكم يعلمون لكذا لكم نورهم در تبعانون داشي بتبسل بناك عندك تذكركم اگر چاله پاره چه سخلاصی کلی نما حرام را بیان فواحش دانه دیگر رم کی رب است از ما رب چورت و هر تیم فلم کرد از ما رب رم کردی اگر داده حیایی کردنی هم کردی دکه نگی چی جامی ما ول دکه نخود اگه جواب دیگر اگه ولش داد دچار و کم بی ولش ناله آبا هم الله هم هم نگه ول تو خونه وایس الله خدا رم کردی پرتا بني حرام رب بیان فواحش ما ظاهر منها و ما باتن فواحش که ظاهر بی کباتن بی یعنی دا غلط تصورات دا غلط عقیدی دا غلط خیالات دا غلط رزیل اخلاق دا گرد فواحش بدبیه نجس ما ظاهر منها و ما باتن والاسمهار بغاوت هر گناه والبغی سرکشی بغیر الحق دا دین اسخد بدون دا چا بداد دلیل بلا جوازه ده حق نصار قال اول دغ حرام وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا او دا حرام كدي پرتاسبن چي تستخ بل رب تي ده الله سر شريك ونسي هاغ چي يكيو دليل سند من لريك الگ په شريك بني سند سا په اسنينيت دا په اسنينيت دا رب دليل سا نخ دي دليل خبر دا مزيد قباحت شكاركي مزيد قباحت شكاركي ما لم ينزل به سلطان وان دا دربان حرا کړی ته تقولوا على الله ما لا تعلمون چې پر خدای بني تاسو خبرې وټړي چې موږ سره په خبر لا ام نه لځانه په لګیا شو خدای د شویل دی خدای د شویل دی خوول دغه نن دی کول ولیکل یوم تن اجل اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ورته عادت دا دمکې د ورته استاسي سنه ختم شول اوس په برتان سي باندې رونا راخي دا ظلم جبر دا د شرک د لوی تاریکی دا به اوس په زوال کی ولی الله اسما دستور عادت الله لاغه وخت جهانی اصول دا ما مقرر کړي چې اڅ قومونه هم داسې ندي چې له ابتدا بیا تر انتها په عروج وي دا هر قوم دا هر ملت دا هر مسلک دا هر مذهب یو مرحله د ابتدایي بلې د چاو د انتهاوي چې کله د خپل انتها وخت چې الله ولا مقرر کړي هغه چې راغی بیا څوک په شا کولای نه مخته کولای شي بس معنی د شرک دور دوره ختم دی په دا په یوه ژوند خدای اور یاد کړی چې دا دوره ختم د دا شرک په دنیا او زمانه حکومت کاو دا مشرکانه رسوم دا ادیان به اوس مخ په زوال زی دا به زی دمکیږي د دیو هغه جبر عروج به ختم کیږي دا ټول امتونه قومونه ملتونه چې راغلي مذهبون دا هر یو به د پاره او اجل مقرر شوی دی او نیټه څه مقرر یعنی ابتدا او د چا د انتها چې انتها ده اوس ځان جا جلهم لا استاخرون ساعه ولا استخدمون چې کله د یو غنی چرال بیا باندې پوشاکی او نه مخته کیش دا د نه استخدمون قانون واسي هم مرسره وته تاکید جمله او مهاورات کی دا تر استعمالی لکه ته چې د یو تاجر سره سودا کوي ول باز ګوره لاس رپی بی لاس رپی کې بیا کمی بشي نه وانه کی خونو دی په کمی خوشاله دی په بشي نه دی خوشاله الګه ګراف په څور سراخي چاغل په دوه لس کې راوی ول پر کنده ودرې پر لس بیا نو دا خریدار څورته وي ریګار نه بس بیا زیات زاتو کمبوت بنو نه نو دوی خو په کمبوت خوشاله دي کنه والله په نه کوي ورکه خو یې خوشاله لیکن دا را تاکید غوندي جمله دا ارچی ری په عربو کې استعمالی چې خاص په دا خپل ټیم باندې نه دوری ولا يستخدمون يا بني ادم بني ادم هو بني ادم دا اولاد ادم اولادی امایاتی انکم رسول منکم کله هم چې تاسو ترا غز مال طرف رسول یقصون علیکم آیاتی بیا بزمان تکی دغه آیاتونه تاسو ته تلاوت کی دا واقعات او قصه شی بدل تکوی ادله او شواهد بزما فرع توحید پر وحدانیت درته قائم کوي فمن انتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون غدي داغه مضمون واغه مضمون بالکل سره تړلې نو خو یاد کړل څه یاد چې اوس خلاص دا مضمون دا غزي سره تعلق بعده ټول قرآن مجید انداز دی د خبري سره چې خبره پیدا شي لږه بیا په مخه واخ بیا غ پریش دی بیرته خبره له سره راوخ اوه کله ته خلک غد مفسرین جوړیږي کنه اوه به تو بعضکم لبعض ادو خغه زله خبره کړ چې ځولاس ادا ما بین کې څه خبري ما بین کې را لی ولای ولای سره خبره ولداس بیا ته ولار ولکشته سوي بیا وزما چې درته راځي بیا وزما پیغمبران درته راځي بیا به دغه هدايات ضروري بیا اصول لیکه دغه هدايات او اطاعت چا وکي هغه به درته د میراث جنت لراځي کنو چا کړه داسته ور باندې لګه ته ټاکه مزمن درته ولار من انتقا و اسلحة سانجام بچکی دو کفرو و دو شرکس و اسلحة نیک عملی وکی فلا خوفون علیهم ولا هم يحزنون پر دوی بنی چپیر نست او نپریشانی ستوربان پر راز دا محشر یعنی دا خپل کیچ منشه خپل گناه او خپل عملی روب دا الله جلال دا الله اغی جلال زانت شیدی کن اگر دا دیس والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون کم کسان چې انکار کوي تکذیب کوي زموږ د آیاتو د ادله او شواهد د دین واستكبروا ځانونه غټ بولی بالاتر بولی د اطاعت څخه عنها د آیاتو اولئک اصحاب النار دا د ور خوندان دي او به په دغه ور کې همیشه د بار الله دې زموږ حفاظت وکړي ومن اعظم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته اولئک نالهم نصیبهم من الكتاب وي دغه نو وڅوک وي یعنی کدا چې دا پیغمبر دروا وای نو بیا به دیم پر ظالمانو کی وي او که بیا دای رښتاوي تاسو تکذیب کوی نو بیا به تی ظالمان یاست دا دواړه بدترین جرمونه دي په خدای دروغ تړل یا د خدای د خبره دروغ بلل دوه جرم دي لکه چې پر خدای چې دروغ تړل ک جرم دی نو په خدای خبره دروغ ولم څوک دی دوهم را جرم دی کنه انت تیوریا ده کړل ای تیوریا ده ومن ازم من فمن ازم من افترا علی الله کذبا شفر خدای دروغونه وتریو کذب بی آیاته یا دا الله لا تو تکذیب کی اولئک نالهم دا هغه کسان دي چې دوی ته برسیږي نصیبهم دوی ته هغه برخه دوی د چانس ښه من الكتاب دا هغه مکتوب څخه چې په ازل کې دوی د پاره څه لیکل شي دا هغه یو څه تاکه کوي کنه من دا مجرمان دي مجرم ته بس خپل دا عذاب چې څونه برخه دوی د پاره لیکل شوی دا هغه څه کوي کنه کتاب د مکتوب دم حتا اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم بیا چې کله تر دې پوری کنه دغه تر بکی ان تر هغه مخه خو به څه کوي بیا چې کله زمج رسولان فرشتي را لیکل چې کله څوک راځي فرشتي راځي غاصل څه خو شروط حتا اذا جاءتهم رسلنا تر دې چې پیغه فرشتي اور تر دې رسولان قاصدان يتوفونهم د دې لپاره چې دوی له دې دنیا څخه وړي وژني قالوا اينما كنت تدعون من دون الله څه سو هغه معبودان ستاسو چې د الله نه سوا تاسو د هغو عبادت کاو هغه هم په مشکلاتو کې رابلل قالوا ضلوا عنا وشهدوا ويخرجوا والولاد والذئاب والنسل وشهدوا على انفسهم انهم كانوا